Kto to jest narkoman? No, taka osoba fajna, która jest uzależniona od narkotyków. No właśnie, a czym jest uzależnienie? Nie mam pojęcia. We'll be right back.